إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمتليت كتكه لمينك امتحان إلي كتوانغاليا نناني كتيتو أتكون عمل نزور كتك ميشياك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. kwaivyo kinachotizamwa kwa huyu mwanadamu ni kuwa amali yake iwe ni nzuri. wala hakusema Allah subhanahu wa ta'ala ليبلوكم أيكم أكثر عملا، kwa sababu amali yaweza kuwa nyingi, lakini ikiwa amali hiyo haijakusanya masharti ya kukubaliwa amali kama hiyo، basi Allah subhanahu wa ta'ala haikubalihi wa amali. Qala jalla wa ala, faman kana yarju liqaa rabbih faliya'mal 'amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yoyote anayetarajia kuwa atakutana na Mola wake, faliya'mal 'amalan saliha, basi nafanye 'amali nzuri. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا أسشركيش كتك عبادة أنا ومعبدنا وملواكم تيويوتي. عباد الله، كتك ما شرط أنبايو الشريع إمويكا إلي ككبالي وعمالي مسلام نلزيم أيفاني إلى عمل كإخلاص. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بمعنى يوتي تكيفاني عمالي kisha akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali kama ile، Allah subhanahu wa ta'ala haikubali hiyo amali. Ibadallah، na pia sharia imeweka sharti la pili katika masharti ya kukubaliwa amali. Fa'an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يوياتي من يكزوه كتك دنيات جامبو أمبالو هتكو نالو سيسي ولا هتكو مؤمريشا basi atarejeshwa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala، hana haja na amali kama hiyo. man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun، yoyote mwenye kufanya amali yoyote ambayo haiko katika amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam basi amali kama ile ataregeshiwa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Ibadallah, panapotokea mzozo wowote baina ya Waislamu katika amri yoyote, basi marejeleo ni katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Kwa hivyo mzozo wote unapotokea baina ya Waislamu, waregeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana warejee katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kurejea katika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake, au kurejea katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na waumini katika jambo hili, Allah subhanahu wa ta'ala awasifu katika kitabu chake kuwa waumini wanapoitwa katika kuhukumiwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama kana qawla almu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Qawli ya waumini wanapolinganiwa katika kuhukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, qalu sami'na wa ata'na, wa husema tumesikia na kuyatia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Amma ahlul bid'i wal ahwa, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, wanapolinganiwa na kuitwa kwa yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana, bali tutafuata yale tuliyopata nayo babu zetu wakiyafanya na sisi tutayafanya. Farqun baina thara wa thuraya, ni tofauti kubwa baina ya mchanga na nyota. Ibadallah, waumini wa kikweli kweli wanapoambiwa qala Allahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawana khiyari. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, hawana khiyari waumini anapopitisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake jambo isipokuwa ni kusikiza na kutii. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kutanguliza utangulizi huo, natarajia tuko tayari kuwa lolote aliloamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni juu yetu kujisalimisha na kulifuata jambo kama hilo. Na lolote ambalo limezuliwa katika dini ni wajibu juu ya kila Muislamu kulipiga vita na kuliepuka na kujitenga nalo jambo kama hilo. Ibadallah, tumekabiliwa na mwezi mtukufu wa Rajab katika miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza. Lakini tujiulize swali, je, imekuja dalili katika Qur'an au sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha fadhila ya mwezi wa Rajab katika kufunga au sala maalum au jambo lolote lile? Ajibu Al-Hafidh ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi biqawli, lam yarid fi fadli Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami yawmin ma'lumin aw mu'ayyanin fi, haijapokewa wala haijakuja kuhusu fadla ya Rajab wala kufunga katika mwezi wa Rajab wala kufunga siku maalum katika mwezi wa Rajab wala fi qiyami laylatin makhsusa, wala haikuja katika kusimama usiku makhsus katika mwezi wa Rajab. Hadithun sahihun yuhtaju bihi, haijapokelewa hata hadithi moja sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tuweza kusema ni hujja kwetu sisi kuutukuza mwezi wa Rajab kwa kuswali swala maalum au kwa kufunga masiku maalum, pamoja na kuwa ni mwezi mtukufu aliyouweka Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni katika ashhurul hurum. Ibadallah, swali ambalo pia muislamu ni wajib ajiulize, je, tukio la Isra wal Mi'raj lilitokea katika mwezi wa Rajab? Kabla sijajibu swala hili, ningependa kuwekea wazi kuwa ahlus sunnati wal jamaa, bali ni waislamu wote, waitakidi kuwa tukio la Isra wal Mi'raj limetokea kama lilivyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna yake. Lakini je, jambo hili lilitokea katika mwezi wa Rajab? Naqala al-Hafiz ibn Hajar rahmatullahi alayhi an Dihya qawluhu, qala Dihya rahimahullahu ta'ala wa dhakara ba'd al-qissas أن الإسراء والمعراج كان في رجب قال وذلك كذب ومتاج بعض القصاص وتوفيسا وما أكثر هؤلاء في هذا العصر وينجي وليوجي وتوفيسا كتك عصره أمبون ديواته وبيندا وتوانا سيدي زكيوزوا زواتوا أمبوها كون علم يواتنا وسهم زنداني إسبق وفيسا وتوبيندا كبنبازوا نفيسا كما يذي. Miongoni mwa hao watu wa visa yupo aliyesema kuwa Isra wal Mi'raj imetokea katika mwezi wa Rajab. Ala wadhalika kadhib, na huo ni uongo, jambo hilo halikutokea katika mwezi wa Rajab. Swali linalofuata, je, nini hukumu ya kusherehekea siku ambayo watu wadai au usiku wanaodai kuwa ni usiku wa Isra wal Mi'raj? قال ابن النحاس رحمه الله تعالى والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج محدثة أو أمر عظيم نجام كبوة سانة وبدعة عظيمة نوزوش كبوة ليزوليوة ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين ننوزوش أمبيو ومزوليوة ننرقوز ومشيطاني كل يوتي anayesherehekea usiku wa kuamkia au usiku wanaodai kuwa ndio Isra wal Mi'raj, ajue anaowafuata ni nduguze mashetani wal iyadhu billah, na muislamu sidhani kama ataridhia kuwa katika hao. Yaqulu al allama Ibrahim al Sheikh rahimahu Allah ta'ala al ihtifal bi dhikra al Isra wal Mi'raj amrun muhdath kusherehekea usiku wa Isra wal Mi'raj au kujikumbusha usiku wa Isra wal Mi'raj kwa kusherehekea ni jambo ambalo limezuliwa katika dini, wa huwa tashabuhum bil yahudi wan nasara, na ni kujifananisha na mayahudi na masara, fi ta'dhimi ayyam lam yu'azzimha ash-shar', katika kuadhimisha masiku ambayo sheria haikuadhimisha masiku kama hiyo. Ibadallah, tukiwa tuwaonya dhidi ya bid'a, wamekuja watu wa bid'a na tammatun kubra. Leo katika mji wa Malindi wapo wanaodai kuwa wana unywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama yudrikum, ni kipi kiliwajulisha nyinyi kuwa huo unywele ni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kabla sijaeleza hili, ningependa kuweka wazi kuwa kutabarak na athar za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumethubutu kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala jambo hilo halina makosa yoyote. Lakini nani aliyena uhakika kuwa ule unywele ni wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam? La tadhaku ala uquli nnas, msifanye mkafanya watu wajinga mkawachekelea akili zao. Twajuaje sisi kuwa ni unywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Watoke watu waunde safari, wanabii sallallahu alaihi wasallam yaqul la tushaddu ar-rihal illa fi thalath masajid. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuunda safari isipokuwa katika misikiti mitatu kwa ajili ya ibada. Leo watu waunda safari kutoka watokako waenda katika hali wamekusanyika, wal iyadhu billah, wa kuangalia unywele wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wallahu a'lamu ma sayahduthu fi hadha al-makan. Ibadallah, ni jahal kubwa ambayo waislamu tumo ndani yake. Leo wallahi makafiri waweza kutucheka kwa ajili ya mambo kama haya, kwa sababu hili jambo kama wanavyotaja wanaovioni, hakuna yeyote ana uhakika kwa athari yoyote ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa mpaka leo ipo. Bal qala al-Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, la yastati'u ahadun an yuthbita anna hadhihi ash-sha'ra sha'ratu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hakuna yoyote anayeweza kuthibitisha kuwa huu unywele ni wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini hii ndiyo athari, hii ndiyo athari tunaoizungumza siku zote. Utafanywa mjinga ikiwa hutaki kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Nas'alullah an yahdiya dhalal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.